Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε και από το ημεροδρόμος.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και επειδή θέλετε να καταλάβετε ποια είναι η κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας στο ρεύμα, αποφασίσαμε ως εκπομπή και ως άνθρωποι να σας την περιγράψουμε, να σας την αναλύσουμε σε βάθος. Ιδού λοιπόν ποια είναι η κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο ρεύμα. Τι έπαθε? Θα ξέχασα να σβήσει το φως. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει τώρα, παιδιά? Ήρθες με Νόλι. Τι λέω, ρε Μανόλι. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες? Γιατί τα φωτάκια? Τι γιατί? Τα φωτάκια, λέω, γιατί? Γιατί τα φωτάκια? Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία είναι. Γιατί? Γιατί να καίνε ρήμιν τα φωτάκια, βέτο? Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπασμές, κάνετε να το διακόπτε. Χραπ. Γι' αυτό τους έχουν τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Γι' αυτό τους έχουν τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουν που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όχι όμως εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα και να είναι όλα τα φώτα αναμένα εδώ πέρα. Όλα φορά και να γράφει το ρολόι. Καλά λέω. Καλά λέω. Και τα φώτα παραγία μου. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έχει και το λογαριασμό και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Σε ρωτάμε που το έκαμε το φως. Να που το έκαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το έκαμε το φως. Μπαίνεις χραπ. Βγαίνεις χραπ. Φως, περισσότερο φως. Ανάψτε κανένα φως. Να βλέπω τι και πώς. Να αρχίσω να μιλάω. Περισσότερο φως. Ανάψτε κανένα φως. Να βλέπω τι και πώς. Να αρχίσω να μιλάω. Δεν είναι κανένας ο φως. Να μου τα πει σαφώς. Κι ο κόσμος είναι κουφός. Γι' αυτό παραμιλάω. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς, να αρχίσω να μιλάω. Φως είναι αυτό, ρεύμα είναι αυτό, βάρτι είναι αυτό, κατοστάρες είναι αυτές. Άλλα μου πάνε στην αρχή κι άλλα τώρα μαθαίνω. Τώρα αλλού πάνε οι τροχοί και αλλού πάει το τρένο. Και ζακέτα βέβαια, έτσι μην το ξεχνάμε. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πώς. Και το θερμοσύμφωνα ρε παιδιά, το θερμοσύμφωνα. Μπαίνεις χραπ, βγαίνεις χραπ. Μπαίνεις χραπ, βγαίνεις χραπ λοιπόν. Η κυβερνητική πολιτική για τις αυξήσεις στο ρεύμα αυτή είναι. Μπαίνεις χραπ, βγαίνεις χραπ. Η διαφορά βέβαια έχει να κάνει με το ότι ο αείμνηστος, ο λογοθετήδης, ήταν ένας τεράστιος ηθοποιός και εξαιρετικά αστείος στο ρόλο του. Αυτοί εδώ, το μόνο που καταφέρνουν είναι να γίνονται επίσης αστεί, αλλά πολιτικά αστεί. Δεν είναι ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός, φωνιάς υπερυστερή. Δεν είναι ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός. Αφήνουμε τα της ενέργειας, τα οποία θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και πάμε σε αυτό που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, εάν δεν ήμασταν βυθισμένοι στο σκοτάδι πραγματικά. Στο σκοτάδι της παρακμής και του σκοταδισμού. Προσέξτε λοιπόν, βρισκόμαστε παραμονές της εφαρμογής, της απόφασης που πήρε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας αύριο από τις εκκλησίες της χώρας να απευθύνει φετφά. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα βαθύ σκοτάδι σε επικίνδυνες και αναχρονιστικές αντιλήψεις τις οποίες προωθούν οι ιεράρχες της χώρας. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας έχει αποστείλει εγκύκλιο με τίτλο περί της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων. Και τι απαιτεί? Απαιτεί να διαβαστεί ο φετφάστης στις εκκλησίες αύριο στις 8 του Σεπτέμβρη. Είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το έδαφος των αντιλήψεων της ιεραρχίας για το πώς το μισό της γης οι γυναίκες θα καθορίζουν το σώμα τους, για το πώς θα έχουν δικαίωμα ή δεν θα έχουν δικαίωμα πάνω στη ζωή τους. Είναι σε αυτό το έδαφος που ακούστηκαν εκείνες οι άθλιες, οι τυποτένιες δηλώσεις του Μητροπολίτη της Δωδώνης. Είναι αυτή η συγκεκριμένη απόφαση της ιεραρχίας της Ελλάδας που έρχεται σε μια περίοδο που το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τυφώνα που ξεκίνησε με εκείνη την απαράδεκτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία ανατράπηκε η συνταγματική απόφαση που κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνικό ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τέτοιες σκοταδιστικές, για τέτοιες οπισθοδρομικές φωνές και απόψεις πάνω στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, οι οποίες αναπτύσσονται στο έδαφος μιας αντιδραστικοποίησης που τη βλέπουμε σε όλες τις πλευρές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια της εκπομπής και σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα θα ήθελα την άδειά σας να πάμε σε κάτι το οποίο δεν βρίσκει και ιδιαίτερο χώρο, τουλάχιστον στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτό, ξέρετε, που οι αναλυτές της μεγάλης εικόνας δεν ιεραχούν ως πολύ σημαντικό στην δισογραφία, αλλά είναι ακριβώς εκείνο που μας δίδασκαν στο σχολείο ότι είχε πει ο Μακρυγιάννης σε εκείνους τους δύο στρατιώτες όταν βρήκαν το αγαλματάκι και θέλησαν να το πουλήσουν. Και τους είχε πει ο Μακρυγιάννης: «Για τούτα δω πολεμήσαμε». Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει τούτη την ώρα που μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακούστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα του Περικλή, στην Ελλάδα του θεάτρου, της τραγωδίας, στην Ελλάδα της Ακρόπολης, αλλά και στην Ελλάδα της κυρίας Μενδώνη. Σας διαβάζω την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες. Διαβάζω από εισαγωγικά. «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Delaware σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα συλλογής αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισμού». Κάθε λογικός άνθρωπος που θα διάβαζε αυτή την εντός εισαγωγικών ανακοίνωση, τι θα κατανοούσε? Θα κατανοούσε ότι επιστρέφουν αρχαιότητες στη χώρα. Αυτό δεν θα κατανοούσε? Όχι λοιπόν. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Η πραγματικότητα είναι αυτή που η κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Πολιτισμού κατασκευάζει. Ό,τι σας διάβασα παραπάνω, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι 161 αντικείμενα του Κυκλαδικού Πολιτισμού, προϊόντα λαθρανασκαφών από την Ελλάδα, που βρίσκονταν στην κατοχή ιδιώτη συλλέκτη με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραχωρήθηκαν τον Ιούλιο μήνα σε ίδρυμα, λέει, με έδρα το Delaware. Πιο συγκεκριμένα, η κύρωση της συμφωνίας συζητήθηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τι αφορά? Αφορά στο εξής: η ελληνική κυβέρνηση προτείνει στην Ελληνική Βουλή, και αυτό κουβεντιάζεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή, να υιοθετήσει, λέει, και να ακυρώσει μια συμφωνία που θα προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο, παρετούμενο από κάθε ένδικη διεκδίκηση για παρανόμως εξαχθέντα αρχαία, αναγνωρίζει ως κάτοχο των αρχαιοτήτων αυτών ένα ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και δέχεται, λέει, να εκτεθούν τα ευρήματα αυτά στο ιδιωτικό Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης για 50 χρόνια. Ενώ κάποια, λέει, από αυτά θα έρχονται κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή, εδώ στην Ελλάδα. Αυτή τώρα η κατάπτυστη συμφωνία βαφτίζεται από την κυβέρνηση επιστροφή, λέει, συλλογής αρχαιοτήτων. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχουμε είναι την πρώτη εφαρμογή της τροπολογίας περί μακροχρόνιας έκθεσης αρχαιοτήτων ως και 50 χρόνια, όπως τον ψήφισε η κυβέρνηση αυτό το νόμο το 2020 στο εξωτερικό. Και μάλιστα σε τι αφορά? Αφορά στην έκθεση παρανόμως, επαναλαμβάνω, εξαχθέντων αρχαιοτήτων που δεν έχουν έρθει ποτέ στη χώρα μας. Δηλαδή, τα αρχαία που είναι προϊόντα λάθρανας καφής και άρα δικαιολογείται και επιβάλλεται και νομικά και ηθικά η διεκδίκησή τους, παραδίδονται σε κάτοχο, σε ίδρυμα που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και θα έρχονται, λέει, στην Ελλάδα κατά διαστήματα και όχι στο σύνολό τους, για να εκτεθούν όχι σε δημόσιο αλλά σε ένα ιδιωτικό μουσείο. Και εδώ, ξέρετε, τίθενται τα εξής ερωτήματα, όπως άλλωστε τα έχει θέσει και ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Είναι ή όχι γεγονός ότι πρόκειται για μια συλλογή σημαντικών ευρημάτων, ότι πρόκειται για προϊόντα λάθρανας καφών που έχουν να κάνουν με τον κυκλαδίτικο πολιτισμό, τα οποία έχουν καταφανώς εξαχθεί παράνομα από την Ελλάδα? Έχει ή δεν έχει η Ελλάδα κάθε νόμιμο και ηθικό λόγο να διεκδικήσει και την κυριότητα και την κατοχή τους? Είναι ή όχι γεγονός, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, ότι εδώ έχουμε τη μεσολάβηση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής βουλής προκειμένου να εκτεθούν παράνομα αρχαιότητες, αρχαιότητες οι οποίες εξήχθησαν παράνομα από τη χώρα σε ένα ιδιωτικό μουσείο και όχι να επαναπατριστούν? Είναι αλήθεια, πραγματικά χάνω τα λόγια μου, είναι αλήθεια ή όχι ότι η κατοχή αυτών των αρχαιοτήτων δεν θα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά, λέει, σε ένα ίδρυμα άγνωστης σύνθεσης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που ιδρύθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, με έδρα, λέει, τον Delaware? Ποια είναι η διοίκηση αυτού του ιδρύματος, το οποίο θα αποφασίζει στο εξής για την τύχη αυτών των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων? Είναι ή όχι γεγονός ότι αυτό το οποίο έφτασαν στο σημείο να παρουσιάζουν σαν επαναπατρισμό δεν είναι παρά αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή η πρώτη εφαρμογή εκείνης τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα για μακροχρόνιες, λέει, εκθέσεις αρχαιοτήτων ως και 50 χρόνια στο εξωτερικό? Εδώ λοιπόν έχουμε μία συλλογή παρανόμως αποκτηθέντων αντικειμένων. Θα έρθει ποτέ αυτή μόνιμα και ολόκληρη στην Ελλάδα? Είτε μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των 50 χρόνων, είτε μετά από αυτό. Στο βαθμό που το ελληνικό κράτος, η ελληνική βουλή, αναγνωρίζει ότι αυτά τα κλεμμένα, τα προϊόντα της λαθρανασκαφής, έχουν κάτοχο που είναι ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ή όχι αλήθεια ότι αυτή η πρακτική, αυτή η πρακτική την οποία πάνε να κάνουν νόμο του κράτους, αυτή η πρακτική την οποία βαφτίζουν σαν τάχα μου επαναπατρισμό, ενώ αναγνωρίζουν δικαίωμα ιδιοκτησία σε κλεμμένες αρχαιότητες από τη χώρα, είναι αλήθεια ή όχι ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών που έχει εφαρμοστεί διαχρονικά σε αυτή τη χώρα από την δεκαετία ήδη του 1930, όπως θυμίζουν οι αρχαιολόγοι, όταν και έλαβε χώρα η πρώτη περίπτωση επιστροφής αρχαίου αγάλματος. Είναι αλήθεια ή όχι ότι με αυτή την πολιτική, που μάλιστα έφτασαν οι εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας να λένε στη Βουλή γι' αυτό το νόμο, ότι περιποιεί τιμή, λέει, στη χώρα να εκτίθεται στο εξωτερικό οι αρχαιότητές της. Μα αυτή είναι η επιχειρηματολογία των κλεφτών της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του Λονδίνου για τα κλεμμένα του Παρθενώνα. Είναι αλήθεια ή όχι, λοιπόν, ότι με αυτό το νόμο ναρκοθετείται, βομβαρδίζεται το αίτημα, το δικαίωμα της χώρας να γυρίσουν εδώ στον τόπο τους οι ελληνικές αρχαιότητες, πρώτα και κύρια τα κλεμμένα του Παρθενώνα? Ναι ή όχι? Σαν ανάγκη στα θρανία, και στη στοχιά στο σχολείο. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα. Τείχος μιας αυλής. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το Αυτό στο οποίο προβαίνει αύριο η ιεραρχία της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω, επισημαίνω και υπογραμμίζω, δεν είναι μία παρέκβαση, δεν είναι μία παρέκκληση. Το να βγάζουν φετφά λοιπόν και να απαιτούν να διαβαστεί στις εκκλησίες αύριο κατά των αυλώσεων, κατά του δικαιώματος των γυναικών να ορίζουν το σώμα τους, να ορίζουν τη ζωή τους, είναι το έδαφος, είναι μια κίνηση η οποία πατάει πάνω, και όπως επίσης και οι δηλώσεις του Δωδώνης, πάνω σε αυτό το ίδιο έδαφος πατάνε, ότι ξέρετε τελικά η γυναίκα είναι ίσως και η πηγή του κάθε κακού σε αυτή τη ζωή. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να εισέρχονται στο ιερό, καλά βεβαίως στο Άγιο Όρος, οι αρχιερείς απαγορεύεται να παντρεύονται, κάθονται στα αριστερά οι γυναίκες, πρέπει να ξέρετε, δηλαδή στην κακή μεριά, εξεβωνήμων. Αυτό δεν είναι ένα προτέρημα της δικής μας θρησκείας. Μάλλον όλες οι θρησκείες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Να καλησπερίσω την ιστορικό, την διδάκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Δώρα Μόσκου. Κυρία Μόσκου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Τι γίνεται, έχουν πρόβλημα οι θρησκείες με τις γυναίκες? Τεράστιο. Γιατί? Και έχουν όλες. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, οι θρησκείες συγκροτούνται από τη στιγμή που σιγά σιγά οι κοινωνίες περνάνε από τη φάση του πρωτόγονου μητριαρχικού συστήματος, από τη φάση των μητρογραμμικών κοινωνιών, στη φάση που κυριαρχεί η ατομική ιδιοκτησία και το πατριαρχικό δίκαιο. Επομένως, η έννοια της καθυπόταξης της γυναίκας είναι συστατικό κομμάτι σε όλες τις θρησκείες, από τότε που υπάρχουν συγκροτημένα θρησκευτικά συστήματα, βγάζοντας βέβαια απ' έξω εκείνη την ας πούμε θρησκεία των πρωτογόνων που λατρευόταν η μάνα γη. Και αργότερα, αν θέλετε, έχουμε και στον ελλαδικό χώρο την περίπτωση της Μινωικής Κρήτης, που ακόμα δεν έχει ξεφύγει όμως εντελώς από το στάδιο της μητριαρχίας, που υπάρχουν οι γυναικείες θεότητες. Αν δείτε όμως και στην μυθολογία την ελληνική, φαίνεται πάρα πολύ αυτή η διαπάλη και στις σχέσεις των θεών και των θεενών μεταξύ τους, φαίνεται αυτή η διαπάλη ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό στοιχείο με την καθυπόταξη του θηλυκού στοιχείου. Τώρα ο χριστιανισμός έρχεται σε μια εποχή που είναι μεταβατική, με την έννοια ότι φεύγουμε από το δουλοκτητικό σύστημα και περνάμε στο φεουδαρχικό. Καταρχήν, πρέπει να δούμε όμως το εξής, ότι ξεκινάει μια διαδικασία εξάπλωσης του χριστιανισμού ακριβώς στα δουλικά στρώματα, και γι' αυτό και στα πρώτα του βήματα έχει μια προοδευτική θεώρηση απέναντι στο γυναικείο ζήτημα. Με την έννοια πια, υπάρχουν γυναίκες διακόνησες στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Παίζουν ένα ρόλο. Μέχρι που έρχεται ο Παύλος, ο οποίος ενσωματώνει πια το γυναικείο ζήτημα, να το πω έτσι, την αντίληψη του χριστιανισμού για τη γυναίκα, στην αντίληψη των αρχουσών τάξεων. Και εδώ πια έρχεται ο Παύλος, ο οποίος θα μιλήσει για τη γυναίκα που πρέπει να ντρέπεται, που είναι φορέας του προπατορικού αμαρτήματος, που πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της με σκόνη, που πρέπει να... Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι και στην Γαμήλια Ακολουθία υπάρχει η περίφημη έκφραση «Δεν γίνει να φοβείται τον άνδρα». Έρχεται λοιπόν να σηματοδοτήσει αυτή η αλλαγή σε σχέση με την αντιμετώπιση της γυναίκας, τη σχέση πια που χτίζει ο χριστιανισμός, όχι με τα ταπεινά, τα πληβιακά στρώματα του προηγούμενου συστήματος, αλλά με την άρχουσα τάξη του επόμενου. Άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται, το οποίο το συναντάμε από ό,τι καταλαβαίνω στην αρχαία ελληνική θρησκεία, το συναντάμε στην εβραϊκή θρησκεία, και μάλιστα αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί εδώ έχουμε τη μητέρα των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκείων. Ακριβώς. Και το προπατορικό αμάρτημα είναι της εβραϊκής θρησκείας προϊόν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε και όλους τους συμβολισμούς από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί η γυναίκα γεννιέται δεύτερη. Δεν είναι μάλιστα από το πλευρό του άντρα, έτσι. Δεν είναι αυθύπαρκτη. Είναι κάτι συμπληρωματικό δηλαδή. Ενώ βιολόγος δεν είμαι, η φύση έχει αντίθετα την τάση να γεννά θηλυκά όντα και όχι αρσενικά. Μάλιστα. Και τώρα όλα αυτά, πώς φτάνουμε σήμερα να έχουμε έναν φορέα ο οποίος είναι και πολύ στενά συνδεδεμένος με το δικό μας το κράτος, το οποίο να τοποθετείται με αυτό τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως? Εγώ θα το αποκαλώ φετφά αυτό το οποίο θέλουν να ανακοινώσουν αύριο. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στενά το εκκλησιαστικό ζήτημα, αφορά στενά το πλήρωμα της Εκκλησίας, ή είναι μια κίνηση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία αυτό? Φοβάμαι ότι είναι μια κίνηση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και προσωπικά την εντάσσω μέσα σε μια συνολικότερη ιδεολογική οπισθοδρόμηση της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, τα πανωτά χαστούκια των τελευταίων χρόνων και στο υλικό επίπεδο και στο επίπεδο του οικοδομήματος έχουν ξαναφέρει στην επιφάνεια άθλια ιδεολογήματα και νομίζω ότι αυτά τα βλέπουμε να εκφράζονται πάρα πολλές φορές και με όρους βιαιότητας. Δηλαδή κάπου εκεί σε αυτό το σημείο θα ενέτασα και εγώ και όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε, τις πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Θυμίζει λιγάκι το τοπίο από αυτή την άποψη τα πάρα πολλά εγκλήματα τιμής που γίνονταν στις δεκαετίες του 40, του 50, του 60. Η γυναίκα θεωρείται, εξακολουθεί να θεωρείται από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κτήμα του άνδρα, και αυτό πια αποτυπώνεται και στον επίσημο λόγο. Μπορεί η Εκκλησία κάτω από άλλες συνθήκες, κάτω από άλλες πιέσεις να ήταν πιο συγκρατημένη, αντικειμενικά όμως αυτές είναι οι θέσεις της και τώρα από ό,τι φαίνεται δεν διστάζει για να τις προβάλλει. Το πρόβλημα βέβαια στην Ελλάδα ξεκινάει και με την ταύτιση Εκκλησίας κράτους. Μιλάμε για αυτή τη σύμφυση. Που είναι πάλι ο έτοιμο διαχωρισμός, δεν έχει γίνει ποτέ. Βέβαια στην περίπτωση του Μητροπολίτη Δωδώνης, είχαμε, πώς να το πω τώρα, πέρασε σε άλλο επίπεδο αυτός. Πέρασε σε άλλο επίπεδο, έτσι. Ακριβώς. Και έρχεται και απορεί κανείς, δηλαδή φτάνει στο σημείο να πεις δεν ξέρει στοιχειώδη βιολογία αυτός ο άνθρωπος, όταν λέει ότι μετά το βιασμό δεν μπορεί να υπάρξει σύλληψη. Πέρα από το απάνθρωπο, το αδιανόητα απάνθρωπο της τοποθέτησής του, φτάνει στο σημείο να αμφιβάλλει κανείς για στοιχειώδεις γνώσεις. Ναι, το έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, έχει φτάσει στο επίπεδο του Ισλάμ. Γιατί να το πω και αυτό πάντως, μην το ξεχνάμε, μην ξεχνάμε και τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε. Και να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που φέρουν μαζί τους οι προσφύγησες, να μην ξεχνάμε και αυτή τη διάσταση, τη διάσταση του φύλου. Ότι οι γυναίκες αυτές είναι πολλαπλά διωκόμενες και πολλαπλά καταπιεσμένες. Όχι ότι δεν είναι στη Δύση, όχι ότι δεν είναι στη Δύση, αλλά με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη ποιότητα. Πώς λειτουργεί, πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση? Από τη μία μεριά ο Παύλος να λέει, ο Απόστολος, να λέει ο Θεός δεν ξεχωρίζει αρσενικό και θηλυκό, και από την άλλη στην επιστολή προς Κορινθίους μακριά από γυναίκες και η γυνή να φωνείται ένα. Ακριβώς, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να έχω μελετήσει ιδιαίτερα τα εκκλησιαστικά σε αυτό το πεδίο, ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός διπλωμάτης. Προσπάθησε να πατήσει σε δύο βάρκες. Δηλαδή, από τη μία, αυτό το καινούριο που αν θέλετε σε κάποια στιγμή ήταν και προοδευτικό. Θα πω με ποια έννοια το λέω. Λέει κάποια στιγμή ο Χριστός, δεν θυμάμαι σε ποιο Ευαγγέλιο, δείχνοντας τη γυναίκα, έναν κατάφτης καταλήψει μητέρα και πατέρα. Εδραιώνεται η μονογαμία με στήριξη στη γυναίκα σε αυτό το σημείο. Αυτό το κρατάει ο Παύλος. Απ' την άλλη όμως, θέλοντας ενδεχομένως να γίνει αρεστός και σε άλλα κοινωνικά στρώματα και σε άλλες συμπεριφορές, λέει και το δεύτερο. Δεν είναι μια συγκροτημένη ενιαία αντίληψη αυτό που παρουσιάζει. Έχει πάρα πολλές αντιφάσεις που νομίζω ότι έχουν να κάνουν με τις αντιφάσεις του ίδιου του χριστιανισμού και της μεταβατικής εποχής μέσα στην οποία γεννήθηκε. Θα κλείσω ρωτώντας σας αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως. Είναι στενό εκκλησιαστικό ζήτημα αυτό το οποίο πάνε να κάνουν αύριο? Όχι, δεν είναι σημερινό. Είναι δεν είναι σημερινό, ξαναλέω. Τέτοια ανακοίνωση και τέτοια απόφαση έχουν εκδώσει ήδη από το 2019, έτσι. Μάλιστα. Ναι, θεωρώ ότι είναι ζήτημα που αφορά και που πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να αφορά κατεξοχήν το δημοκρατικό γυναικείο κίνημα. Το οποίο πρέπει λιγάκι να ξαναδουλέψει τους στόχους του και να μπει μπροστά, βάζοντας και τέτοια ζητήματα. Οι γυναίκες στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα σαν κομμάτι, ειδικά οι βέβαια γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, μιλάμε έτσι, σαν κομμάτι ακριβώς των λαϊκών στρωμάτων. Την επιδείνωση των υλικών όρων ζωής τους. Μέσα σε αυτό έρχεται και κουμπώνει και η μεγάλη συντηρητικοποίηση σε τέτοιου είδου ζητήματα ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας που γίνεται αποδέκτης χωρίς ιδιαίτερες διαμαρτυρίες τέτοιων αντιλήψεων. Πρέπει λοιπόν να μπει μπροστά από το γυναικείο ζήτημα. Από την πολιτεία, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, εγώ πολλά δεν περιμένω. Δεν περιμένω. Κυρία Μόσχου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ θα σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλε. Να είστε καλά. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Ο Μακρυγιάννης λοιπόν εκεί στον πρώτο τόμο τον δοκιμών του περιγράφει τα εξής. Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο, ατόφια, φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια αν είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στάργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων, 1000 τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα, αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι' αυτά πολεμήσαμε. Τσιγάρα οι τουρίστες και το κέντρο. Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάθης Γκότσης, γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού. Δι' αυτά πολεμήσαμε, κύριε Γκότση. Δι' αυτά πολεμήσαμε, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα δεν το πιστεύουν όλοι αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο ψηφίζουν στη Βουλή? Κοιτάξτε, μέσα στο πριν από λίγες μέρες ευθυνδιαστικά, δεν υπήρχε στον προγραμματισμό δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κοινοβουλίου, ήρθε μία σύμβαση για κύρωση, όπως λένε επίσημα, με τη μορφή νομοσχεδίου, μία συμφωνία, μία σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μητροπολιτικού Μουσείου Νέας Υόρκης, το ΜΕΤ, το γνωστό ΜΕΤ, του Ιδρύματος Γουλανδρή και ενός νεοσύστατου Ιδρύματος αγνώστων λοιπόν στοιχείων, με έδρα του Delaware των, σύμφωνα με την οποία σύμβαση προτίθεται, το υποτίθεται, φέρει τον τίτλο του επαναπατρισμού 161 αρχαιοτήτων κυκλαδικών που ανήκαν μέχρι πρότινος τουλάχιστον στην ένας ιδιώτη, μεγιστάνα του πλούτου Αμερικανού, του Λέοναρντ Στέρν, αρχαιότητες οι οποίες κατά το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα, και μετά από μυστικές εγκρυπτό διαδικασίες και διαβουλεύσεις δέχτηκε ο Στέρν να τα δώσει δια του Ιδρύματος αυτού στο Delaware, στο μουσείο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γουλανδρή να τα διαχειριστούν στην πραγματικότητα για τα επόμενα 50 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα με πολύ λίγα λόγια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά παρακλάδια, πολλά δύσκολα σημεία και πολλά επιβαρυντικά για τη χώρα και την διαχείριση των αρχαιοτήτων, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές, γιατί εμπλέκεται, συνδέεται με το διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας. Όπως είναι κατανοητό, φαντάζομαι, σε όλους, δεν μπορούν ειδικά κυκλαδικά ειδόλια, κυκλαδικές αρχαιότητες, που υπάρχουν μόνο στον ελλαδικό χώρο, δεν μπορούν να βρίσκονται νομίμως σε ιδιωτική συλλογή. Της χώρας, μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν τώρα. Δεδομένων των χαρακτηριστικών που περιγράφεται, είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτά είναι προϊόντα λαθρανασκαφής? Αν δεν είναι κύβδηλα, που είναι μια άλλη εκδοχή, διότι και σε μεγάλα μουσεία και ιδιωτικές συλλογές που δεν γνωρίζει κανείς την προέλευση των αντικειμένων, ξέρετε, στην αρχαιοκαπηλεία το βασικό πρόβλημα Δεν είναι μόνο ότι λείπουν από τα χέρια του δημοσίου ή από τα μάτια των κανονικών κτητόρων του λαού τα αντικείμενα αυτά, αλλά χάνονται και οι επιστημονικές, οι αρχαιολογικές πληροφορίες. Επομένως, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε περισσότερα για την συλλογή αυτή, δεδομένου ότι δεν έχει κλιμάκιο Ελλήνων αρχαιολόγων ειδικευμένων στις κυκλαδικές αρχαιότητες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δει τα αρχαία αυτά και δεν τα έχει εκτιμήσει, δεν τα έχει χρονολογήσει, δεν έχει πιστοποιήσει την αισιότητά τους. Υπάρχει σοβαρό το ενδεχόμενο να μην είναι καν αυθεντικά. Ακόμα κι αν είναι αυθεντικά, ωστόσο, είναι σαφές ότι είναι προϊόντα λαθρανασκαφών και παράνομου εμπορίου. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αντικείμενα του κυκλαδικού πολιτισμού και εφόσον, τι να κάνουμε, οι Κυκλάδες εδώ είναι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά έχουν εξαχθεί και παρανόμως από τη χώρα. Προφανώς. Πείτε μου τώρα, αυτή η πολιτική, έτσι όπως περιγράφηκε προηγουμένως και από εσάς και από μένα στην εισαγωγή της εκπομπής, κινείται στα πλαίσια αυτού που λέμε εθνική πολιτική, βοηθάει αυτή την πολιτική για τον επαναπατρισμό των κλεμμένων ελληνικών αρχαιοτήτων ανά τον κόσμο, με προμετωπίδα σε αυτό το αίτημα τα κλεμμένα του Παρθενώνα? Θα έλεγα κάθε άλλο. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή η σύμβαση που έρχεται για κύρωση έρχεται για να κυρωθεί και να περιβληθεί με την ισχύ νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ακριβώς γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου και βεβαίως με την εθνική στρατηγική όπως έχει χαραχτεί εδώ και δεκαετίες και μάλιστα από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε και έτσι ορθοί. Και επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν καθιερώθηκε, όταν ιδρύθηκε η ειδική διεύθυνση που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά στο Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκινήσαμε διαδικασίες στο πνεύμα και της ευρύτερης σε όλο τον κόσμο εκδίκησης, ξέρετε, στην λεγόμενη μεταπτυχιακή εποχή, στο ευρύτερο ρεύμα της διεκδίκησης επιστροφής κλαμμένων θησαυρών από ποικίλες χώρες προέλευσης, είχε δημιουργηθεί ένα πλέγμα τέτοιο που επέτρεπε και στις διοκτικές αρχές στην εργασία με τους αρχαιολόγους της χώρας και με τις διεθνείς διοκτικές αρχές. Πρέπει να πούμε ότι ειδικά στην Νέα Υόρκη, όπου συμβαίνει να έχει τη συλλογή του ο Μεγιστάνας αυτός, δραστηριοποιείται μια ειδική εισαγγελία για την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας με επικεφαλής έναν Ελληνοαμερικάνο μάλιστα, η οποία πολύ πρόσφατα βγάλανε εντάλματα πάλι για το συγκεκριμένο μουσείο ότι έχει προϊόντα λαθρανασκαφής. Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική όπως έχει χαραχτεί ως τώρα. Μάλιστα, επειδή το συνδέσατε και με την υπόθεση των μαρμάρων του Παρθενώνα, δυστυχώς, ατυχώς θα έλεγα, εντελώς ατυχώς, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που ακούστηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τη Δευτέρα, όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά μόνο μεταξύ των ειδικών αγορητών και της Υπουργού το ζήτημα αυτό, ακούστηκε από τα χείλη της Υπουργού και από την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας το επιχείρημα ότι να μην παραπονούμαστε, διότι θα παραμείνουν για 25 συν ίσως άλλα 25 χρόνια οι αρχαιότητες αυτές, που κάθε άλλο λοιπόν παρά επαναπατρίζονται, θα παραμείνουν στο ΜΕΤ, σε ένα μουσείο που θα τα βλέπουν εκατομμύρια τουρίστες στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο κτλ. Αυτά δηλαδή, λένε και οι κλέφτες οι Βρετανοί για τα κλεμμένα του Παρθενώνα. Ακριβώς αυτό. Είδαμε λοιπόν στη Βουλή για πρώτη φορά να ακούστηκε το επιχείρημα των Βρετανών για τα μάρμαρα του Παρθενώνα από στόματα των Ελλήνων ηθινών των υποθέτων για τα αντίστοιχα 161 αρχαία της συλλογής Τέρν. Κύριε Κότση, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ελπίζω να μπορέσουμε αύριο, υπάρχει κινητοποίηση από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού, από τον Ενιαίο Σύλλογο και τους αρχαιολόγους, τους συντηρητές κτλ. Και συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο μοναδικός τρόπος που οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιδράσουν σε θέματα που δεν είναι από τον, όπως καταλαβαίνετε, ούτε του μισθολογικού τους, ούτε του βιοποριστικού τους, ούτε του ασφαλιστικού τους ή εργασιακού δικαιώματος, αλλά της προάσπισης τουλάχιστον των στοιχειωδών πραγμάτων που συνδέονται με την πολιτική κληρονομιά του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότση. Γαλάζιο γύψο γιορροφή και τα τακούνια μου καρφίκια από την πρώτη τη στροφή. Το στόμα εγώ το έχω λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη. Του χρόνου τα λόγια. Έλα μη κλαις, μη μου κλαις, σε γιατρέψαν. Λύπες και αγάπες παλιές ανάτρεψαν. Έλα μη κλαις, μη μου κλαις, τορκίζομαι. Για παρεστήσεις καλές φημίζομαι. Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, η οροφή και τα τακούνια μου καρφί, αλλά χωρίς επιστροφή. Είχαμε δροσίσει με το δωμάζο αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμό σ' είχα φοβήσει. Μετά μας πήγε αριστερά το περιβόλι και χαρά και πήραμε το βήμα στο πρώτο υπόγειο του Κούν και στην επίδαυρο πακούν θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένοι μαϊτές τα κι είμαστε στου χρόνου τα λόγια. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις σε γιατρέψα. Λύπες κι αγάπες παλιές ανάτρεψα. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις, τορκίζομαι. Για παρεστήσεις καλές φημίζομαι. Τα πιο σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γιορροφή και τα τακούνια μου καρφί, αλλά χωρίς επίσης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Αναστάση, πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, πολλούς χαιρετισμούς στη Σοφία, στο κύριε που υπογράφει ως σκουπίδι. Δεν ξέρω αν αυτό συνιστά αυτογνωσία. Ο Μακρυγιάννης, αυτά που έλεγα δια τούτα πολεμήσαμε για τα αγάλματα, τα έλεγε στα απομνημονήματά του και τα φώτισε με το δικό του τρόπο ο νομπελίστας, ο ποιητής μας. Στις δοκιμές του, όχι στα δοκιμιά του, δοκιμές του, σκουπίδι, έτσι τα έλεγε ο Σεφέρης, σε ό,τι αφορά τον Μακρυγιάννη. Κύριε Νικολόπουλε, την άποψη την άλλη την ξέρουμε. Την ξέρουμε την άλλη την άποψη. Είναι αυτή η άποψη η οποία διακινείται από την Ιερά Σύνοδο και η οποία θα διαβαστεί αύριο στις εκκλησίες. Είναι πασίγνωστη η άλλη άποψη. Αυτή που ακούσατε πριν δεν είναι και τόσο γνωστή γιατί δεν πολύ ακούγεται. Καταλάβατε, κύριε Νικολόπουλε. Α, ο Κώστας με ρωτάει αν έχω κάποιο σχόλιο για το Ναλίτη, όπως λέει Χίο, και για τη φυλάδα του το μακελιό. Καταρχάς, να κάνω μια διόρθωση. Ο Χίος δεν είναι αλίτης. Ο Χίος είναι αλιταράς. Και επίσης η φυλάδα του δεν είναι φυλάδα. Είναι βόθρο φυλάδα. Και για να το εξηγήσουμε καλύτερα. Υπάρχει η ρυπαρότητα, υπάρχει η χυδαιότητα, υπάρχει η προστιχιά, υπάρχει η αλητεία που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει και η σαπίλα, υπάρχουν και τα σκουλίκια και επίσης υπάρχει και ο βούρκος. Και επίσης, και με συγχωρούν όσοι δεν έχουν ευθύνη για αυτού του είδους το αισθητικό πρότυπο το οποίο αντανακλάται πάνω στον αλιταρά, εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και τα σκατά. Μπορεί κάποιος τώρα, μπορεί να υπάρχει κάτι ή κάποιος που να σέρνεται πιο κάτω ακόμα και από όλα αυτά? Υπάρχει? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει. Υπάρχει κάτι πιο κάτω ακόμα και από τον απόπατο? Η απάντηση είναι ναι, υπάρχει. Είναι ο Χίος και η βοθροφυλάδα του. Όσοι έχετε την ατυχία να έχει πέσει έστω και για δευτερόλεπτα το μάτι σας στην υποκοσμιακή αυτή βοθροφυλάδα, αντιλαμβάνεστε σε ποιο έσχατο σημείο της Κόπρου αναφέρομαι. Είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που το έμεσμα, όλο εκείνο το έμεσμα με το οποίο ταΐζεται με υφάκι ο κοινωνικός κατημάς, με αυτό το έμεσμα που ταΐζεται το ήθος αυτής της λέπρας του Λουμπεναριού, συναντιέται με τον ναζισμό του υπανθρώπου, συναντιέται με τον αντικομουνισμό του Ταγματαλίτη, συναντιέται με εκείνο το λίπος του γουρουνιού που παριστάνει τον άνθρωπο. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι άνθρωπος. Τι είναι αυτό? Φασίστας είναι. Αυτά για τον αλιταρά, το Χίο, και για τη βοθροφυλάδα του. Κύριε Λάσκαρη, υπάρχουν απανωτά αιτήματα ακροατών να ξαναβάλεις την περιγραφή, την ανάλυση, την σε βάθος ανάλυση για την κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Είσαι έτοιμος να το κάνεις? Για πάμε. Τι έπατε? Θα ξέχασα να σβήσει το φως. Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει το βραβείο? Ήρθες με Νόλι. Τι είναι ο Μανώλη? Τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες? Γιατί τα φωτάκια? Τι γιατί? Τα φωτάκια λέω, γιατί. Γιατί τα φωτάκια? Ένα φωτάκι δεξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία. Γιατί? Γιατί να καίνε ρήμι τα φωτάκια, βέτα μου. Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπάς μέσα, κάνε έτσι, να το διακόπτει. Χραπ. Γι' αυτό τους έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Με ίσχρα, βγαίνει ίσχρα. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως. Όχι όμως εμείς να είμαστε ξαπλωμένοι μέσα και να είναι όλα τα φώτα αναμένα εδώ πέρα, όλα φώτα και να γράφει το ρολόι. Καλά λέω. Καλά λέω. Και τα φώτα παραγία μου. Μπαίνει ίσχρα, βγαίνει ίσχρα. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Σε ρωτάμε πού το έκαμε το φως. Να που το έκαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το έκαμε το φως. Μπαίνεις χρα, γίνεις χρα. Χρώμα, το πράσινο, το μπλε, το βυσσινί. Για να πούμε τα κρυξιά, ένα αριστερά, να βάλουμε και ένα από πάνω μας και ένα από κάτω μας. Αμαρτία. Μες στα τραγούδια σε βλέπω με φλερτάρεις. Όχι, σε φοβάμαι, είσαι φωτιά. Μπαίνεις χρά, μπαίνεις χρά. Μπαίνει σκραπ, βγαίνει σκραπ. Θέλουν λίγη προσπάθεια βέβαια ακόμα να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και ο Βορύδης και ο Σκρέκας και ποιος άλλος είναι, Χατζηδάκης είναι, ποιος είναι τώρα, αυτός είναι. Φως είναι αυτό, ρεύμα είναι αυτό, βάτι είναι αυτό, κατοστάρες είναι αυτές. Είσαι καημός με μαύρα μάτια. Όχι, έκανα λάθος. Ο Χατζηδάκης λύνει τα εργασιακά αυτή την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως πρέπει να είστε χαρούμενοι καθότι έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν παιδιά, οι άνθρωποι είναι εντελώς αλλού. Σήμερα εμφανίστηκαν να πανηγυρίζουν γιατί πέτυχαν, λένε, ανάπτυξη. 7,7%. Μπράβο, συγχαρητήρια, έβγε. Βέβαια τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Από την ανάπτυξή τους, αυτή την κομμένη και ραμμένη, με βάση εκείνο το δόγμα το παλιό, το θυμόσαστε, οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι παίνονται. Από αυτή λοιπόν την ανάπτυξή τους, αυτό που έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός, τι είναι ακριβώς? Να σας θυμίσω τι είναι. Είναι τα κατέτος ψίχουλα του κυρίου Μητσοτάκη και των εκάστοτε κυβερνώντων από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Από την ανάπτυξή τους αυτό που έχει να περιμένει ο λαός είναι ο κατοχικός χειμώνας. Ακούτε, ο κατοχικός χειμώνας που μας έταξε ο κύριος Γεωργιάδης για φέτος. Και τι άλλο έχουν να περιμένουν οι Έλληνες, οι κάτοικοι αυτής της χώρας από την ανάπτυξή τους? Έχουν να περιμένουν την αναπόφευκτη, έτσι την είπε, και για αρκετό διάστημα, έτσι το είπε, πτώση του βιωτικού επιπέδου τους οι Έλληνες. Ποιος το είπε αυτό? Μα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή διαφορά με εκείνο το βοσκό που έλεγε «Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε». Η διαφορά είναι ότι εκείνος ήταν απλώς ανόητος, ο βοσκός. Τούτοι εδώ, ανεξαρτήτως της ευφυΐας τους, έχουν άλλο βασικό χαρακτηριστικό. Είναι θατσερίσκοι. Αυτό είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στη συμμάχο Τουρκία. Καλησπέριζω τη Βάνα Στέλου. Γεια σου Βάνα μου. Καλησπέρα Νίκο. Δύο-τρεις μέρες τώρα ο Ερντογάν μας λέει ότι θα έρθουν νύχτα. Το είπε σήμερα, το ξανά είπε σήμερα ή κάλμαρε καθόλου? Σήμερα όχι, γιατί είπε, σήμερα τάχθηκε καθαρά στο νέο αφήγημα Τουρκία-Ρωσία-Συμμαχία. Παρήχε πλήρη στήριξη στους χειρισμούς του Πούτιν γιατί... για το φυσικό αέριο και εκτόπισε φυσικά τα πειράτσια στη στη Δύση. Ήταν ξεκάθαρη η θέση που πήρε υπέρ του Πούτιν τώρα το βράδυ στην συνέντευξη τύπου. Είναι σε τριήμερη περιοδία και ήταν στην Σερβία σήμερα. Όμως τις προηγούμενες μέρες έχει κορυφωθεί αυτό το αφήγημα. Ούτε εμείς τόσα χρόνια που ζούμε εδώ πέρα έχουμε ξανακούσει τον ίδιο Ερντογάν, τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν, να λέει τρεις φορές την ημέρα ότι θα έρθουμε νύχτα και μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα υπάρχει ένα πρωτοφανές κρεσέντο ευθύτατων πολεμικών απειλών από τον ίδιο τον πρόεδρο για εισβολή στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης, έχει μιλήσει πλέον για ανοιχτά, για κατεχόμενα νησιά που έχει η Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν, να έχουν κατοχυρωθεί βάσει συνθήκων, χωρίς να, δηλαδή να τις έχουν παραχωρηθεί αυτά τα νησιά με συμφωνίες. Υπάρχει ο τουρκικός τύπος ο οποίος συντηρεί και αναπαράγει αυτό το πολεμικό κλίμα. Είναι αυτή η φράση δηλαδή του Ερντογάν που χρησιμοποίησε χτες στη συνέντευξη τύπου, ότι η υπομονή μας εξαντλείται, αναπαράχθηκε από το σύνολο του τουρκικού τύπου σήμερα, και μάλιστα προχωράνε και παρακάτω, δηλαδή ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι η πρώτη φορά που μια χώρα νατοϊκή, η Τουρκία, απειλεί ότι θα κάνει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ελληνικού εδάφους, εναντίον δηλαδή μιας άλλης νατοϊκής χώρας που είναι η Ελλάδα. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, Νίκο, και να σου πω εξής, ότι δεν είναι μονοτύπος, δηλαδή αυτό όλο το αφήγημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει κάπου να τελειώσει. Έτσι, με ποιο τρόπο θα το δούμε. Περνάει και στην κοινωνία, δηλαδή ότι η Τουρκία είναι υποπολιορκία, η Τουρκία είναι αμυνόμενη. Αυτό είναι το πολεμικό κλίμα που καλλιεργείται κάθε μέρα στον τύπο και στα κανάλια το βράδυ σε πολιτικές εκπομπές. Έτσι. Η Ελλάδα επιτίθεται, η Τουρκία αμήνεται. Λοιπόν, αυτό όλο το αφήγημα ότι η Τουρκία είναι υποπολιορκία, ότι η Τουρκία, ότι είναι μια Ελλάδα η οποία επιτίθεται, ότι κλειδώνει, ότι όλα αυτά που ξέρουμε. Μπορεί η Τουρκία να είναι διαιρεμένη, Νίκο, σε κοσμικούς, κεμαλιστές, ισλαμιστές, κνίτες, αλεβίτες κτλ. Μπορεί να γίνονται βεβαίως διώξεις καλλιτεχνών, δημοσιογράφων κτλ. Όμως ο εθνικισμός είναι πολύ ισχυρός και ενώνει την τουρκική κοινωνία, και υπάρχει επίσης, να πω, και ένας έντονος αντιδικητισμός. Και όχι μόνο στα κανάλια, αλλά και στην κοινωνία. Προηγουμένως, σήμερα όλη την ημέρα, είχαν για τις επιστολές που έστειλε ο Τσαβούσογλου στις 25 χώρες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, που ζητάει, η Τουρκία θέτει όρους, ο τρόπος δηλαδή που η Τουρκία ζητάει να επιληθούν οι διαφορές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι είμαι. Είναι οι επιστολές που έχουν στείλει σε ΟΗΕ, σε ΝΑΤΟ, σε Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα, σήμερα να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο που έχει μπει στο χορό αυτό ο Ερντογάν και ο τύπος, μπαίνει και η αντιπολίτευση. Διότι έρχεται σήμερα η αρχηγός του Καλού Κόμματος, σήμερα άλλαξε μέρ, της οποίας και αυτή πλειοδοτεί, έτσι, και η αντιπολίτευση και ο Κιλιστάρογλου τις προηγούμενες μέρες, η Αξενέρ σήμερα, υποψήφια πρόεδρος και αυτή τέλος πάντων, η οποία ανεβαίνει στα ποσοστά της. Και τι λέει στον Ερντογάν, ευθέως, να μην μένει μόνο στα λόγια, αλλά να κάνει πράξη στα λόγια του. Λέει και παραδέχεται, είπε η Αξενέρ αυτολεξή, ότι 18 νησιά του Αιγαίου βρίσκονται υποκατοχή. Έτσι είπε ο Ερντογάν. Έτσι, και είναι πρόεδρος. Μάλιστα. Κάνει το θυμωμένο και το μάγκα με αυτά τα 18 νησιά. Η λέξη κλειδί είναι κατοχή. Αν είναι κατεχόμενα, του λέει πρόεδρε, αυτά τα νησιά, δεν μπορείς να κόβεις βόλτες και να κάνεις το μάγκα. Πρέπει να τότε να κάνεις ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή υπάρχει και μία, όχι μόνο το προκαλεί, αλλά και τον οθεί αντιπολίτευση, έτσι, στο ότι μη μένεις μόνο στα λόγια, τράβα πάρτα. Και από την άλλη έχουμε και αυτό που είπαμε και στην αρχή, το κλίμα εδώ εσωτερικά πλέον, στο πλαίσιο του αντιδικητισμού, το αντιδύσεις το κλίμα, είναι και η ξεκάθαρη στάση του Ερντογάν στο Πούτιν, όπου είπε ότι υπάρχει μια Δύση που ακολουθεί μια πολιτική που βασίζεται στην πρόκληση. Είναι λάθος η πολιτική της Δύσης. Γι' αυτό εξανάγκασε τον Πούτιν να κάνει αυτά που έκανε με το φυσικό αέριο. Και νωρίτερα σήμερα ο Πούτιν από τον Βλαδιβοστόκ εξήρε και αυτό τον ρόλο της Τουρκίας και του Ερντογάν, λέγοντας ότι αν η Τουρκία δεν ήταν μεσολαβητής, αυτό το σιτάρι θα είχε πάει σε ευρωπαϊκές χώρες και όχι σε χώρες που έχουν ανάγκη. Μάνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ από την Τουρκία. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί, αρπάξαν το γαϊδούρι του Μήτρου απ' το παχνί. Ακούστε και ένα νέο κι αγάπη κομπανία το βράδυ στο χωριό και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές τα μαύρα βασανά μας και τις μικροχάρες. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Τραγούδι για του Θωμά το γιο που βγήκε δεκανέας καμάρια το χωριό. Θα πουν και για το Σταύρο που του κόψαν τα αυτιά και για το Φόβιο τρένο που μοιάζει με οχιά. Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Για ακούστε χωριανοί το μαντάτο και πείτε μου κι εσείς να επικαλείσαι το απόρριτο και την δεκαετή κάθριξη όσων το παραβούν. Πώς λέγεται? Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου θα λεγόταν συσκότηση και συγκάλυψη. Όχι. Στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας λέγεται διερεύνηση και διαφάνεια. Γεια σου Πατριώτη Λικουρέτζο. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πατριώτης εκ Πελοποννήσου, φαντάζομαι. Εκ Πελοποννήσου, ναι. Πώς το έλεγε ο Αυλονίδης, μεγάλος ή μεγάλη, αλλά δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Ναι. Έτσι. Ναι. Η διερεύνηση είναι μεγάλη σαν την Πελοπόννησο. Η διαφάνεια. Όχι, είναι πιο μικρή από την Πελοπόννησο, νομίζω. Mm. Τα λέγαμε και χθες, Νίκο. Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα και με βάση και μετά όσα προέκυψαν σήμερα, μπορεί κάποιος να δηλώνει πολύ αισιόδοξο ότι αυτή η εξεταστική θα καταλήξει σε κάποιο σαφές πόρισμα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αύριο η Επιτροπή, η πλειοψηφία, δεν πρόκειται να λάβει απόφαση αν η εξεταστική θα δεχθεί ή δεν θα δεχθεί την επίκληση του απορρίτου από τον όποιο μάρτυρα. Αυτό όμως τι σημαίνει στην πράξη? Ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει, να επικαλεστεί το απόρριτο όπως έγινε και στην Επιτροπή Θεσμών, και αυτό θα αξιολογηθεί. Θα αξιολογηθεί στη σύνταξη του πορίσματος. Τώρα. Από εκεί πέρα βλέπω την αντιπολίτευση να πιέζει πάρα πολύ. Σήμερα υπήρξαν οι πρώτες αναφορές ότι ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και ως ψευδής κατάθεση η επίκληση του απορρίτου. Κάτι το οποίο σημαίνει και ποινικές κυρώσεις για όποιον το πράξει. Ωστόσο δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό και με βάση το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να έχουμε κάτι τέτοιο. Ωραία. Τι διερεύνηση λοιπόν θα γίνει και τι διαφάνεια θα υπάρξει όταν γίνεται επίκληση του νόμου περί απορρίτου, την ίδια ώρα που αυτοί οι οποίοι είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι να απαντήσουν γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, γιατί παρακολουθούσαν τον Κουκάκη, γιατί παρακολουθούν 15.000, τόσες είναι οι άδειες που έχει δώσει mm-hmm. εισαγγελέας για παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτών μέσα σε ένα χρόνο, λένε δεν σας λέμε διότι υπάρχει το απόρριτο. Και τι σχέση έχει αυτό με εκείνη την τοποθέτηση που είχε κάνει ο Καραμαλής πριν από λίγες μέρες, ο πρώην Πρωθυπουργός, που έλεγε ότι η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον είναι υπέρτερα των απορρίτων? Όχι, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη αυτή η άποψη με αυτά που παρακολουθούμε. Και εγώ θα προσθέτω και κάτι άλλο, Νίκο, σε αυτό που λες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν γνώση. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να διαφωτίσει το έργο αυτής εξεταστικής, είναι τα στελέχη της ΕΕΠ. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος. Άντε και ο κύριος Δημητριάδης, ο τέος γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της Επιτροπής, πόσο δύσκολο είναι να βγουν αυτά που γίνονται στην Επιτροπή. Και το λέω αυτό διότι η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι δεν θα διανέμονται τα πρακτικά, όχι βέβαια στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες όπως ζητήθηκε, αλλά ούτε καν στα μέλη της Επιτροπής. Θα κρατούνται, θα φυλάσσονται σε ένα ειδικό γραφείο, σε ένα ειδικό χώρο εντός του Κοινοβουλίου, όπου τα μέλη και μόνο της Επιτροπής θα μπορούν να το επισκέπτονται και να κρατούν σημειώσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει το υλικό στη σύνταξη του πορίσματος ή στην τακτική τους για τους επόμενους μάρτυρες. Αλλά αντίγραφα πρακτικών δεν θα λαμβάνει κανένας. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό σε συνδυασμό με το ότι έχουμε μια διαδικασία και κλεισμένο των θυρών χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, δεν ξέρω και εγώ πόσο εύκολο είναι τα όσα μεταφέρουμε και εμείς οι ίδιοι να είναι προϊόν διασταύρωσης, από τη στιγμή που καταλήγουμε στο ότι εν τέλει η εξεταστική και κάθε εξεταστική έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τις πλειοψηφίες είναι πολιτικό όργανο. Εμφυλοχωρεί πολιτική σκοπιμότητα και ξέρεις εκ των προτέρων για αυτό που θα σου μεταφέρουν ενδεχομένως να υποκρύπτει και ένα πολιτικό κίνητρο και να μην είναι πλήρης αλήθεια. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε μέχρι τώρα είναι κλειστές πόρτες, έχουμε ακριβώς πρακτικά επτασφράγιστα και μονοκομματικό προεδρείο σήμερα. Και μονοκομματικό προεδρείο, αυτό το περιμέναμε, το είχαμε δει και στην εξεταστική για την αποκαλούμενη λίστα Πέτσα και εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν δέχτηκε το επιχείρημα ότι θα μπορούσε να μπει μέλος άλλου κόμματος στο προεδρείο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω και όλο αυτό το χαμό. Στη λογική ότι εν τέλει η Επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει, με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη. Ο πρόεδρος επί της ουσίας καθορίζει μια διαδικασία και δεν διανέμει το λόγο, επιβάλλει την τάξη. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί τόσο μεγάλη ένσταση από τη Νέα Δημοκρατία να έπαινε ένα μέλος αντιπολίτευσης στο Προεδρείο. Παρ' όλα αυτά δεν το δέχτηκε. Έχουμε Προεδρείο με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, την κυρία Παπαδημητρίου και τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Και η δεύτερη μεγάλη κόντρα ήταν αυτή που σου είπα. Ετέθη ένα ζήτημα από τον κύριο Κατρούγκαλο και από το ΚΚΕ για το ότι τα πρακτικά θα πρέπει να διανέμονται και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Με το Προεδρείο, αν θεωρεί ότι υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα ή ζητήματα εθνικής ασφαλείας, να απαλύθει τα συγκεκριμένα εδάφια. Δεν το δέχτηκε και αυτό η πλειοψηφία. Και τα πρακτικά, όπως σου είπα, θα μένουν κλειστά, φυλαγμένα σε ένα χώρο και μόνο σημειώσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τα μέλη της Επιτροπής. Με τη θέση που διατύπωσε ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Τζαβάρας και μέλος Επιτροπής, ο πολιτικός προϊστάμενος να δώσει την άδεια στους εφισταμένους του, πρώην και νυν, να απαντήσουν πέρα από τα απόρριτα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα υπόλοιπα μέλη? Νομίζω ότι δεν θα το ακουμπήσει καν η Δημοκρατία αυτό το θέμα. Ο κύριος Τζαβάρας εχθές με το άρθρο στο ΑΕΔΙΣΙΣ επί της ουσίας επικαλέστηκε τον νόμο ο οποίος ισχύει και λέει ότι τα μέλη της ΕΕΠ, οι υπάλληλοι της ΕΕΠ, δεν μπορούν να καταθέσουν σε δικαστικό όργανο ή σε άλλη αρχή αν δεν έχουν την έγκριση του πολιτικού τους προϊσταμένου. Αυτό είπε και η κυρία Μπακογιάννη. Το νόμο επικαλέστηκε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο νόμος ο ίδιος αυτός παραπέμπει στους πολιτικούς προϊσταμένους. Ας δώσουν την άδεια λοιπόν. Ναι, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Που λέω όσο πιο καθαρά μπορώ. Το κλίμα που υπάρχει δεν φαίνεται ότι μας προμηνεί για κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί εκλογικού νόμου, τι ακούς εκεί? Κοίτα, νομίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο κύριο Χατζηνικολάου το πρωί στο ραδιόφωνο μας το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη μετά από αυτή τη δήλωση όταν έχει παραπέμψει στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όταν έχει πει ότι θα ερωτηθεί και θα απαντήσει πώς θα πάμε στις εκλογές. Και όταν αμέσως μετά ο κύριος Οικονόμου λέει ότι ο εκλογικός νόμος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζει συμπαγής κυβερνήσεις, εγώ εκεί κατάλαβα ότι εννοεί όχι μόνο αυτοδύναμες αλλά και μονοκομματικές, ότι αυτή είναι η πολιτική βούληση. Ναι, ο κύριος Οικονόμου σήμερα στον Νίκο το πρωί, πώς το είπε, το πήγε και ακόμα παραπέρα δηλαδή. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω ότι θα προκαλέσει πολύ μεγάλη κατάπληξη αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος μετά από αυτό. Σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει τις τελευταίες ημέρες εκπεφρασμένη δημοσίως και ανοιχτά πλέον η πρόθεση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν την άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και όχι μόνο στην επαναφορά του μπόνους των 50 εδρών απευθείας στο πρώτο κόμμα. Είδα εχθές τον κύριο Χαρακόπουλο, για παράδειγμα, να λέει ότι θα πρέπει να πάει και το πλαφόν εισόδου στη Βουλή στο 5%. Ναι. Καμιά σκέψη, ό,τι λέει Μητσοτάκης να βγαίνει αυτοδύναμο δεν έχεις ακούσει? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιώργο, ευχαριστώ. Γεια σου, Νίκο. Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι τον ξενοπάτη πως δεν ζαλίζεται. Για ιδέστε τον ακροβάτη. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ενάντια στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία προχωρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Αύριο, 5η, 8 του μήνα, σε 7 το απόγευμα, στα Προπήλαια διοργανώνεται μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους καθηγητές, στους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, στα εργατικά σωματεία. Μια μέρα αργότερα, μεθαύριο, την Παρασκευή, στις 9 του μηνός, στις 7 το απόγευμα, στην πύλη της Πανεπιστημιούπολης, στην Ούλοφ Πάλμε, οι φοιτητικοί σύλλογοι θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη συντονισμού των φοιτητικών συλλόγων για να συζητήσουν τη συνέχεια της δράσης τους, ενώ κάθε απόγευμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, θα προχωρούν σε πολύμορφες δράσεις στις πύλες της Πανεπιστημιούπολης και της Πολυτεχνιούπολης για να αποτρέψουν την εισβολή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν θα μπει στις σχολές. Επαναλαμβάνω, πανφοιτητικό συλλαλητήριο αύριο, 5η, στις 7 η ώρα, στα Προπήλαια. Τα μηνύματά σας είναι πραγματικά δεκάδες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στη Σοφία, στη Λίνα, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Πολλά χαιρετίσματα στον Νικόλα, στον Πάνο, στον Γιάννη στην Καβάλα, στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στον Γιώργο τον Μπράχο, στον Κυριάκο, στη Νίκη, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Γιάννη από το Ήλιον, στον Μάριο, στον Λεόντιο. Φόρτσα Παροκάρα, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο, πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη. Κύριε Σταμάτη, το μήνυμά σας με αφήνει παγερά αδιάφορο. Καλησπέρα στην Πόπη, καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Νέα Μάκρη, στο Γιάννη, στον Τάσο, στον Κώστα. Να είστε όλοι καλά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχουμε εξέλιξη με το θέμα της Πάτρας με τα παιδιά. Ναι, έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα, του κ. Γιώργου Νούλη. Την πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο, 37 σελίδες η πρόταση. Ο εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζορτζίνας και για την ανθρωποκτονία του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό υπάρχουν πολλές αποδείξεις που υπερβαίνουν, όπως φέρεται να λέει, χαρακτηριστικά τις απλές ενδείξεις, τις ενδείξεις μάλλον που απαιτεί ο νόμος για μια παραπομπή σε δίκη στην περίπτωση της Ρούλας Πυρίγκου. Στην πρότασή του, 37 σελίδες είναι όλη η πρόταση, ο κύριος Νούλης ξεκινάει με την περιγράφοντας τη σχέση της Ρούλας Πισπυρίδου και του Μάνου Δασκαλάκη, τη γνωριμία τους, τα προβλήματα που είχαν στην πορεία και φτάνει στο Καραμαντάνιο, όπου εκεί κατά τον εισαγγελικό λειτουργό τον Απρίλιο του 2021 έγινε απόπειρα να σκοτώσει η Ρούλα Πισπυρίδου την Τζορτζίνα και συγκεκριμένα προσπάθησε να την πνίξει. Όπως όμως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό δεν το κατάφερε, όχι γιατί επαναχώρησε η ίδια, αλλά από έτη ανεξάρτητα της θέλησής της. Και ποια ήταν αυτά, Νίκο? Το ότι πέσανε οι γιατροί πάνω στο παιδί και το σώσανε. Όμως συνέχισε. Συνέχισε και τον Ιανουάριο του 2022 της πήρε τη ζωή, αφού της χορήγησε, της έδωσε θανατηφόρα, όπως αναφέρεται, ποσότητα και ταμίνης. Και τα μήνες, και αυτή ήταν, κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οριστική εκτέλεση ενός προαποφασισμένου σχεδίου για τη θανάτωση του παιδιού. Αυτά λοιπόν με βάση την εισαγγελική θέση. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρατζενάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, και η αλήθεια είναι πως σήμερα όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κινούνται γύρω από την μακροσκελή ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, στο οποίο έκανε λόγο για μη αναστρέψιμες, όπως είπε, και τεκτονικές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, με αφορμή τη στάση που έχει κρατήσει η Ευρώπη και η Δύση εν γέννη στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία. Επί της ουσίας απείλησε να κλείσει τη στρόφιγγα μια και καλή στο πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανση, στο λιγνίδι, στο φυσικό αέριο, σε ό,τι αυτή τη στιγμή έχει η Ρωσία και από το οποίο εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά. Μάλιστα είπε πως οι κυρώσεις έχουν αντικαταστήσει στην ουσία την πανδημία ως βασική απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποίησε ότι θα υπάρξει παγκόσμιο πρόβλημα και ανθρωπιστική κρίση με τα τρόφιμα. Απειλήσε κάποια στιγμή την άκρη στον αέρα και τη συμφωνία για τα σιτηρά. Ωστόσο, σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του, ανέφερε πως η Μόσχα από την πλευρά της θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το Κίεβο να συνεχίσει να εξάγει τα σιτηρά που ήδη εξάγει. Βεβαίως, στο κλείσιμο της ομιλίας του, τόνισε πως πλέον το ενδιαφέρον της Ρωσίας και οικονομικά και επιχειρηματικά είναι στραμμένο στην Ασία και ανέφερε χαρακτηριστικά τις αγορές της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, με τις οποίες ήδη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνίες, σε όσες περιπτώσεις δεν τις έχει ήδη κλείσει, όχι μόνο για τα σιτηρά, αλλά και για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και ό,τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι χώρες στη Ρωσία και η Ρωσία σε αυτές. Και τι απάντησαν οι Βρυξέλλες στον Πούτιν? Η αλήθεια είναι πως ήταν χλιαρή η απάντηση των Βρυξελών, με την κυρία Φοντερλάιεν να δηλώνει πως θα προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι στο πλαφόν στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο όπως το σχεδίαζαν στη σύνοδο των G7, την οποία χαρακτηρίζει η ληθιότητα ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Όμως η κυρία Φοντερλάιεν είπε πως πρέπει οι Ευρωπαίοι με κάθε τρόπο να σταματήσουν τα έσοδα της Ρωσίας, τα οποία προέρχονται από τους ενεργειακούς πόρους και τα οποία χρησιμοποιεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον φρικτό πόλεμο, όπως είπε, στην Ουκρανία. Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια οικονομική βοήθεια 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου, και θα είναι το δεύτερο τμήμα ενός πακέτου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ και το 2022. Μάλιστα. Και εκεί ήταν το πακέτο που έταξε και για τις εταιρείες ενέργειας. στο ίδιο πλαίσιο ήταν και το πακέτο για τις εταιρείες ενέργειας. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, κρίνεται ανεπαρκή από τη μεγαλύτερη μερίδα του οικονομικού τύπου αυτού είδους τα μέτρα, γιατί όπως θα έλεγαμε είναι παυσίπονα για τον καρκίνο και τίποτα περισσότερο. Λύσε μου μια απορία άλλου τύπου. Η Ζαπορίγια, υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων? Όχι, δεν υπάρχει ως προς αυτό καμία αμφιβολία. Ωστόσο, οι Ουκρανοί επιχειρούν τις τελευταίες ώρες να ανακαταλάβουν την περιοχή. Η Ζαπορίγια λοιπόν βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Μάλιστα. Και το πυρηνικό εργοστάσιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Θεωρητικά, ναι. Μάλιστα. Ποιοι λοιπόν βοβαρδίζουν εκεί και απειλούν την ανθρωπότητα με πυρηνικό όλεθρο? Οι Ρώσοι τους Ρώσους. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τους Ρώσους. Τώρα η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς, αφού οι κατηγορίες είναι κατέρωθεν και δεν υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, πριν από περίπου μία ώρα, το Κίεβο κάλεσε σε εκένωση της πόλης. Είναι αρκετός άμαχος πληθυσμός σε εκείνο το σημείο, καθώς διεξάγει μία ευρεία επιχείρηση ανακατάληψης της περιοχής και του εργοστασίου, όπως γίνεται αντεπίθεση και στα νότια και ανατολικά, προκειμένου να καταληφθούν κάποιες στρατηγικές περιοχές, μέχρι στιγμής χωρίς μεγάλη επιτυχία. Έγινε, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ευαγγελία Σφούρνου, στην Ξανθή. Το τραγούδι που ακούτε είναι αφιερωμένο και καθότι είναι παραγγελιά της κυρίας Βάσος Σαρμπάντζη. Αφιερωμένο σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα. Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βαρδιά δι οδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην δώνεις μονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην δώνεις μονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός. Ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό. Ποιο είναι το, ποιο είναι το όνομά μου. Κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου.